नर्मदा ने कहा, राजेंद्र ऐसा ही होगा। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर देवी नर्मदा प्रयंत पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली। वे धनुष से छूटे हुए बाणों की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ स्नान किया। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पे सहस्त्र गंगा स्नान का फल होता है। तदंतर वे यज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल है, स्मृतियां फूल है और फल है। अग्निहोत्र प्रायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव शंभु मंदिर के समीप पुण्यमय नर्मदा विद्वान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान एवं लाख गंगा स्नान के समान होता। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा नदी वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें प्रेम को पर्वत है उसे सब पर्वत श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आदि कोष के तृतीय भाग 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती ऐसा अभिज्ञ पुरुषों ने बताया। युधिष्ठिर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यह अवतीर्ण हुए हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। नर्मदा तटवर्ती अनंतपुर एवं व्यास तीर्थ की महिमा। मार्कंडे जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है। यहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वेश्रवण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र सर्वलोक प्रसिद्ध मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक है। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी है, जो सर्वदेवमय एवं शुभ है। वहाँ सावरणी, कौशिक, अवमर्षण, शाकल्य, कुशाण्य, शुरंभ, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहते हैं, जो तपस्या करते एवं नर्मदा के तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हुए ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इश्वांकु, वलाश्य, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, अजपाल और हे है ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अनंतपुर में सप्तऋषि तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमर्त्य संभव लिंग, आरण्यकेश्वर लिंग, अघोनाशन तीर्थ, अल्प पाशहर तीर्थ, पंच ब्रह्ममय तीर्थ, सहस्त्र शीर्षा महादेव, वराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्त्र अश्वमेध तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, सावित्री तीर्थ, चातुर्वेद तीर्थ, ये सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। पर्यक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का श्रेष्ठ क्षेत्र है वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्र के समेत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदंतर धूपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वह स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृक्ष दान करता है वह स्वर्णमय विमानों से स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वह भगवान शिव को स्नान कराता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोवन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावी आत्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध गंधर्व किन्नर और नाग आदि भी नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तवन करते हुए कि उन जिनके हाथों में शक्ति है जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सर्वश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवंतिमने में डाल सकते हैं। जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया जिनके ललावर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भी मोह भस्म हो गए और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के उग्र भाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से युक्त तथा गंगा जी को धारण कर रखा है जिनके चरण बिंदु के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित हो गिरा जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षणभर में विध्वंस कर डाला था जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त करता है उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा और कौन देवता है जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके ये सती शक्ति इत्यादि स्तोत्रों का प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया है। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। वरांगना नर्मदा संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म्य महाराज मनु की त्रिपुर यात्रा और नर्मदा से वरदान पाना। मार्कण्डेय जी कहते हैं राजन व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है वह अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वह नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष सभी वह स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुर के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोकों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्लावर्त नाम से निवास करते हैं जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं भगवान श्रीहरि महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु पश्चिम के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवंश जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। युधिष्ठिर जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करें, रात में जागरण दीप जलावे, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्य अन्न से पारण करें।